tanga. Katititig sa'yo sinta, ako'y nababaliw. Kaiisip sa'yo aking giliw, at sa tuwing ikaw ay aking makakapiling, ako'y nahuhumaling sa mahiwaga mong tingin. Sabihin mo, nawawala sa tuwing ika'y aking nakikita. Nawawala ng parang bula, bula, bula. Paligid ay biglang humihinto pag natirinig ang tinig mo. Paligid ay biglang humihinto. Oh, oh, oh. Sa tamis ng iyong halik, pumabalik sa mga sandali na nakagapos ang ating mga daliri. At sa pagtulog ko, ikaw pa rin ang katagpo. At sa bawat pikit at kurap, parapapap, ikaw ang aking hinahanap. Dismaya sa tuwing ika'y aking nakikita. Nawawala ng parang bula, bula, bula. Paligid ay biglang humihinto pag natirinig ang tinig mo. Paligid ay biglang humihinto. Oh, oh, oh. Dismaya sa tuwing ika'y aking nakikita. Nawawala ng parang bula, bula, bula. Paligid ay biglang humihinto pag natinig ang tinig mo. Paligid ay biglang humihinto. Oh.